Luați, fraților, luați și beți, măi, că nu știți ce zile aveți, măi. Luați, fraților, luați și beți, măi, că nu știți ce zile aveți, măi. De mai veni vreo scumpire, ne chinăm la mănăstire. De mai veni vreo scumpire, ne chinăm la mănăstire. Special pentru Neluțu Haidaru de la Cioran. Uite Paștele cum vine, noi ne uităm la vitrine. Uite Paștele cum vine, noi ne uităm la vitrine. La mezeluri și la carne, și la carne, că nu ne ajung banii, Doamne. Fraților, vă spun cinstit, măi, Parlamentul ne-a mințit, măi. Fraților, vă spun cinstit, măi, Parlamentul ne-a mințit, măi. Că o să trăim mai bine în anișorii ce vine. Că o să trăim mai bine în anișorii ce vine. Scumpătatea asta rămâne să învânt casa. Dar cu scumpătatea asta rămâne să învânt casa. Și să-mi fac un bordei, măi, așa cum au vrut-o ei, măi. Și să-mi fac un bordei, măi, așa cum au vrut-o ei,